الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر چل رہی تھی اور اس کی دسویں آیت تک ہم پہنچے تھے. دسویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بعد آنے والوں کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم اور وہ جو ان کے بعد آئے یقولون وہ کہتے ہیں اور ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ولا تجعل فی قلوبنا غلا اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی مہربان رحم والا ہے. تو اس میں ہماری جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے ان کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے اور یہ ہمیں سلیقہ سکھا دیا گیا اور یہ چونکہ بطور مدح ایک دعا ذکر کی گئی ہے اس میں صحابہ کرام کی بھی مدح ہے کہ وہ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے تو بعد میں آنے والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور دوسرا اس میں ہمارے لیے بھی مدح ہے کہ ہم ایسی دعائیں کریں گے بعد میں آنے والے کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے معاملے میں ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ. تو بہت سارے احکام اس آیت سے نکل آئے. ایک حکم تو یہ نکلا کہ اپنے بڑوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی ممنون نہیں ہوتا ہے, یعنی جو صاحب ایمان ہم سے پہلے رخصت ہو گئے چاہے وہ صحابہ کرام کے درجے میں ہوں چاہے وہ اولیاء عظام ہوں, اگر آپ ان کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما دے تو اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی کہ یہ دعا کی گئی ہے. بعض اوقات ایک چیز حاصل شدہ ہوتی ہے اور پھر بھی ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے اور اسی طرح دعا کا نفع سامنے والے کو ملتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اور یہ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا اس کے مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رب کریم میرا نام اعمال تو بند ہو چکا ہے, سلسلہ نیک اعمال تو موقوف ہو گیا, تو پھر میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جواب دیا کہ یہ ابھی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, یہ اس کے بدلے میں تیرا ایک درجہ بلند ہوا ہے. تو اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے, جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے کے عمل کو چھین لے یا اس کے عمل میں کوئی کمی کر کے اس کو دیا جائے, زبردستی کسی اور کو دلوا دیا جائے, ایسا نہیں, جتنی کوشش کی اس کو ملے گا. لیکن اس سے اس چیز کا انکار مقصود نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کا نفع کسی اور کو نہیں پہنچا سکتے, بلکہ اس قسم کی جو آیات ہیں یہ اس پر بڑی زبردست دلیل ہیں. دعا کرنا بھی تو ایک عمل ہے, اور اگر یہ عمل نافع نہ ہو تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ دعا سے مغفرت اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کو عطا فرماتا ہے, عمل میں کر رہا ہوں مغفرت اس کو مل رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عمل دوسرے کے لیے نافع تو ہے. تو یہ ایصال ثواب کے لیے بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ ایصال ثواب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عمل ہم کرتے ہیں اور ہم جب ثواب ایصال کرتے ہیں تو اس کا نفع میت کو بھی پہنچ جاتا ہے. تو اب یہ انکار کرنا اور اس آیت کو پیش کرنا کہ جی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی تو ان کو نہیں ملے گا, تو بتائیے دعا کا فائدہ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ لہٰذا غلط استدلال ہوگا. ہم نے جو استدلال کیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بالکل درست استدلال ہے, لہٰذا اپنے عمل کا نفع دوسرے کو پہنچتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ ہم ترتیب یہ بتائی گئی پہلے اپنے لیے دعا کر لیں اور پھر دوسروں کے لیے دعا کر لیں, اس لیے کہ دیکھیے ربنا اغفر لنا اے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے, پھر اس کے بعد فرمایا ولی اخواننا, لہٰذا یہ بھی جائز اور درست ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کی جائے اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کی جائے. اور یہ بھی آپ دعا میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی, یہ بھی اسی ترتیب پہ ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ پہلے اپنے لیے پھر والدین کے لیے اور پھر بقیہ مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر اس ترتیب کو بدل دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے ہم دعا کریں انبیاء علیہ السلام کے لیے, صحابہ کرام, اولیاء عظام, والدین, نیک لوگ, پھر اپنے لیے دعا کریں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں. इसके साथ ये भी मालूम हुआ कि अपने दिल में मुसलमानों के लिए, साहिब ईमान के लिए कीना नहीं होना चाहिए। कीना का मतलब किसी के लिए बुराई का इरादा रखना, ये कीना होता है। और ये दुआ इन लोगों ने की, जो जिसने भी की बाद में आने वाले, और ये हमारे लिए तरगीब है कि हम भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल से मुसलमानों का कीना निकाल दे, क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है। जब ये कीना दिल में बैठ जाता है तो नफ़रत बढ़ती है, और जिससे जैसे नफ़रत बढ़ती है इंसान या तो इंतकाम की तरफ बढ़ता है या मुनाफ़क़त की तरफ आता है, यानी सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है। और अगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो फिर उसका ज़हर व बातिन बदल जाता है, दिल में गालियां बक रहा होता है और सामने मुस्कुरा के हाथ मिला रहा होता है, और ये सारी मुनाफ़क़त है, तो मुनाफ़क़त में मुबतला हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल में कीना ना रखें, किसी किस्म की बुराई का इरादा ना रखें। सीनाए बेकीना बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और जिस सीने में कीना जमा हो जाता है बस वो इंसान खुद अपना सुकून बर्बाद कर लेता है। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। खुसूसन बहनों को चाहिए को किसी का भी कीना ना रखा करें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये इसमें बहनों को बड़ी मतलब मुजाहिदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर कीना दिल में बिठा लेती हैं। बाज़ औक़ात तो अपनी औलाद का कीना बिठा लेती हैं, शौहर का, माँ बाप का, सहेलियों का, दोस्त अहबाब का दिल में कीना बैठ जाता है, और वो जब तक वो बात दोबारा इनकी ज़बान पर ना आ जाए और दिल की भड़ास ना निकाल लें तब तक वो कीना जाता नहीं है, इंतकाम लेकर ही बाज़ औक़ात रहती हैं। लेकिन ये बहरहाल अक्सर ही कायदा है, ऐसा नहीं है कि तमाम औरतें ही बराबर होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो उनके साथ कोई ज़्यादती करे, कुछ भी सलूक कर ले वो उसको दरगुजर कर देती हैं, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं और अल्लाह तबारक व ताला से ही तलब इमदाद फरमाती हैं। यकीनन इनके दराजात बहुत ही बुलंद हैं और हमें ऐसा ही होना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने मुनाफिकीन का तذکرہ फरमाया। ये मुनाफिक जो थे, आपको पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुछ लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर ईमान कबूल किया, लेकिन दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान नबी तस्लीम ना किया और दिल से मुसलमान ना हुए। इनमें कुछ कुफार मुशरिकीन भी थे, कुछ यहूद भी थे। तो ये मतलब बज़ाहिर ईमान ले आए थे, लेकिन हकीकतन ये बे ईमान थे। इसी को मुनाफिक एतिकादी कहते हैं कि जो अपने ज़ाहिर को मुसलमान बनाकर रखे लेकिन बातनी तौर पर काफिर हो, वो मुनाफिक एतिकादी होता है। तो इन लोगों ने जिस तरह मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की, इसी तरह यहूद से को भी धोखा देने की कोशिश की थी, और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा वगैरह से इन्होंने ये वादा किया था कि कभी अगर तुमसे ये मुसलमान लड़ेंगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और इन लोगों की बिल्कुल इताअत नहीं करेंगे, और देख लेना हम तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिला वतन किया तो सारे मुनाफिकीन पीछे हट गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इस नामकूल साजिश का और जो इनकी मुनाफ़क़त थी इसका पर्दा चाक फरमाया। लिहाजा इरशाद होता है कि अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, उन लोगों की तरफ जिन्होंने निफाक किया, यानी मुनाफिकों की तरफ ना देखा। यकूलूना, वो कहते हैं, ली इख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी, अपने उन भाइयों के लिए वो जो अहले किताब में से, वो जिन्होंने कुफ़्र किया अहले किताब में से, यानी नबी अल्लाह ताला ने अहले किताब में से जो काफिर लोग थे, नहीं यहूद थे, उन्हें इनका भाई करार दिया, क्योंकि उनको भाई कहते थे। यकूलूना, कहते हैं वो, लि इख्वानिहिमुल्लज़ीना, अपने उन भाइयों के लिए वो जो कफरू काफिर हुए, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। और क्या कहा, अब ये मकूला आया कि ला इन उखरिज तुम, ज़रूर अगर तुम निकाले गए, ला नखरुजन्ना मअकुम, तो ज़रूर ज़रूर हम भी निकलेंगे तुम्हारे साथ। वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदन, और हम तुम्हारे बारे में कभी भी किसी की भी इताअत नहीं करेंगे, यानी ना मुसलमानों की बात मानेंगे मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ना नबी की इताअत करेंगे, हम तुम्हारे साथ होंगे तुम्हें निकाला गया, हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। वह इन कुतिल तुम, और अगर तुमसे जंग की गई, लनंसुरन्नकुम, तो ज़रूर ज़रूर हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये इन्होंने निफाक के साथ यहूदियों को भी धोखे में मुब्तला करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कल्बी मामलात को वाज़ेह फरमाया और इरशाद फरमाया कि वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक ये ज़रूर झूठ बोलने वाले हैं। लइन उखरिजू, ज़रूर अगर ये यहूद यहाँ से निकाले गए, ला यखरुजून मअहुम, तो ये मुनाफिक इनके साथ नहीं निकलेंगे। वलइन कुतिलू, और ज़रूर अगर उनके साथ किताल किया गया, जंग की गई, ला यंसुरूनहुम, तो ये मुनाफिक उनकी मदद नहीं करेंगे। वलइन नसरूहुम, और बिलफर्ज़ अगर ये उनकी मदद करें भी जंग के मामले में, लयुवल्लुनल अदबार, तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने इनकी वाज़ह तौर पर मुनाफ़क़त को भी ज़ाहिर किया और कल्बी बुज़दिली को भी ज़ाहिर कर दिया कि इनमें इतना दम नहीं कि मुसलमानों के मुकाबले में खड़े हो सकें। अगर बिलफर्ज़ थोड़ा सा साथ दिया भी तो भी भाग जाएंगे पीठ फेर कर। थुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद नहीं पाएंगे। लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर तुम ज़्यादा शदीद हो खौफ के एतबार से उनके कुलूब में अल्लाह ताला से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मुनाफिकीन दिलों में जितना तुम्हारा खौफ रखते हैं, इतना अल्लाह ताला का खौफ नहीं रखते हैं। ये मुनाफिक यानी बज़ाहिर मुसलमानों से डरते थे और अपना निफाक इसीलिए छुपाते थे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी इस हमाकत को ज़ाहिर फरमाया कि ये मुसलमानों से तो डरते हैं, खौफ रखते हैं, तो अपना निफाक छुपा कर रखते हैं, हालांकि इनको ये मालूम है कि अल्लाह तबारक व ताला इनके निफाक को जानता है, तो अल्लाह से नहीं डरते, अपने जान के खौफ की वजह से मुसलमानों से डरते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसीलिए आगे फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि ये बेअक़ल लोग हैं, नासमझ लोग हैं। तो याद रखिए कि जब निफाक इंसान पर गालिब आता है तो फ़हम में कमी आती है, अक़ल में कमी आती है। तो इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी कि अल्लाह से तो हम डरते नहीं, मुनाफ़क़त कर रहे हैं और मुसलमानों को से खौफज़दा होकर अपने निफाक को छुपा रहे हैं, तो डर किसका ज़्यादा होना चाहिए, अल्लाह का होना चाहिए कि आम लोगों का होना चाहिए? लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती थी और ये अल्लाह से खौफ महसूस नहीं करते थे, मुसलमानों से डरते थे। अल्लाह ताला ने इनकी बुज़दिली को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, ये सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकते, इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन, मगर किसी ऐसे शहर में कि जो किला बंद हो, यानी किला बंद शहर में जिसमें चारों तरफ किले हों, उनमें छुप के लड़ सकते हैं। औ मिन वराई जुदुरिन, या शहर पनाह के पीछे, यानी जो फसीलें वगैरह कायम हों, किसी चीज़ के पीछे छुप के लड़ सकते हैं, जैसे दूर से तीर मारना, बस ये सामने आके मुसलमानों से जंग करने की कुव्वत और सलाहियत नहीं रखते हैं। बासुहुम बैनहुम शदीद, आपस में इनकी जंग सख्त है, यानी मतलब ये है कि अगर आपस में लड़े तो बड़े ही जंगजू किस्म के लोग हैं, इसका इनकार नहीं, लेकिन जब ये मुसलमानों के सामने आते हैं तो बुज़दिली कायम हो जाती है, बुज़दिली तारी हो जाती है, दिलों में रोब और खौफ पैदा हो जाता है और ये मुसलमानों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तहसबहुम जमीअन व कुलूबहुम शत्ता, तुम इन्हें एक जमात गुमान करोगे, यानी ऐसा लगेगा जैसे मुत्तहिद हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया व कुलूबहुम शत्ता, लेकिन और इनके कुलूब जो हैं वो जुदा जुदा हैं, यानी दिल मुजतमे नहीं हैं। अगर एक हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, दूसरा भागता है बुजदिल होकर, ऐसा नहीं होता कि तमामों के सब के सब दिल मजबूत हो जाएं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हो जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके कुलूब मुख्तलिफ हैं, बज़ाहिर ये एक जमात नज़र आती है। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, ये इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। दो दफ़ा अल्लाह ताला ने इनको बेअक्ल करार दिया कि जब इनका एक पूरी जमात थी तो फिर इत्तेहाद भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कम अकली है कि आप आपस में भी इत्तेहाद कायम नहीं रख सकते हैं, ना मुसलमानों के साथ मुत्तहिद होते हैं। तो ये इंतहाई नामाकूल किस्म का एक टोला था जिसने अपनी आखरत को बर्बाद किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और आपकी सोहबत का शरफ़ हासिल करने के बावजूद फैज़ नबूवत से महरूम रहे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन गए। अब ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे और वहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मिसाल देते हुए यहूद के साथ इन्हें मुशाबे करार दिया। आगे यही बात बयान हो रही है, यहूद भी ऐसे थे कि उन्हें पहले मौका मिला मुसलमानों के करीब आने का, लेकिन उन्होंने नहीं करीब आए और अपना हल्फ वगैरह तोड़ दिया, वादे के ख़िलाफ़ वर्जी की, तो उनको बाहर निकाला गया। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कि ये मुनाफिक भी हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया का मसल लदीन मिन क़ब्लिहिम करीबन, इनकी मिसाल उनकी तरह है जो अभी करीब ज़माने में इनसे पहले थे, यानी यहूद। इन करीबी ज़माने में जैसे यहूदों को जिला वतन किया गया, इन मुनाफिकीन की मिसाल उन यहूद की तरह है। ज़ाकू वबाल अमरहिम, कि उन्होंने अपने काम का वबाल चखा, कि अच्छा खासा हलीफ थे, सुकून से रह रहे थे, लेकिन मुसलमानों की वादा खिलाफी की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने कुफ़ार के साथ मुआहदा करने की कोशिश की, तो जिला वतन कर दिए गए, तो अपने काम का वबाल उन्होंने चखा था। तो ऐसे ये मुनाफिक भी चखेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इससे मालूम हुआ कि नस है इस बात पर कि यहूद अल्लाह ताला के शदीद अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुनाफिकीन की एक मिसाल बयान फरमाई, जो मामला इनका यहूद के साथ हुआ। इन्होंने पहले यहूद से कहा हम तुम्हारा साथ देंगे, यहूद मुतमईन हो गए और वो ज़रा दलेर और जरी हुए तो ये पीछे हट गए और उनको मरवा दिया। तो अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकीन को को बिल्कुल शैतान के मुशाबे करार दिया। और एक मिसाल ये आगे जैसे आ रही है मैं अर्ज़ करता हूँ, और उसका ख़ुलासा ये है कि जैसे शैतान किसी शख्स से ये कहता है कि तू फला गुनाह कर या कुफ्र इख्तियार कर ले और मैं तेरे साथ हूँ, और जब इंसान उस शैतान के बहकाए में आके उस गंदगी के अंदर मुब्तला हो जाता है तो शैतान उसे छोड़ छाड़ के भाग जाता है और फिर उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे इन मुनाफिकीन ने किया कि यहूद को अपने साथ होने का एहसास दिलाया, जब वो इस पर मुतमईन हो गए और ख़ता के मुर्तकिब हुए तो ये पीछे हट गए और उनको बीच में छोड़ गए और मरवा दिया। तो अल्लाह ताला ने शायद फरमाया का मसल शैतान, जैसे कि शैतान की तरह, शैतान की मिसल, इज कौला लिल इंसानी, जबकि कहता है वो इंसान से उकफुर, तू कुफर कर, फलम्मा कफरा, फिर जब वो कोई मुसलमान कुफर कर लेता है, कौला, तो वो कहता है कि इन्नी बरी उम्मीन का, बेशक मैं तो तुझसे बेजार हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह तबारक व ताला का खौफ रखता हूँ, और रब्बल आलमीन, जो आलमीन का रब है। और ऐसे ही होता है, आप ये देखिए कि जब हम कोई गुनाह नहीं करते हैं तो शैतान हर वक्त हमारे साथ होता है, कर लो, ये ख़ता कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और जैसे इंसान करता है और पकड़ा गया मसला, वो शैतान गायब, अब नहीं पता चलता वो कहाँ गया, बहकाना ख़त्म, भाग जाता है। अल्लाह ताला हमें शैतान और मुनाफिक दोनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।